Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jashovati Nandana Brajabara Nagara Gokula Ranjana Tana Srila Bhaktivinod Thakur Krit Srinama Kirtan, ek prasiddh kirtan hai. Bhaktivinod ka shuddh chit se is prakar bahut bahut sundar rasmai shri nam kirtan pravartit hua, jisme ye Jashomati Nandana Bhajabara Naga ye kirtan prasiddh hai. Aur visheshkar Srila Prabhupada ka iskon mein Srila Bhaktivinod Thakur ka ek aur naam kirtan bahut hi prasiddh hai, kyunki Srila Prabhupada wo naam kirtan unke sabhi kathaon ke pahle gaate the. Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Giri Varadhari Yashoda Nandana Braja Varana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari. So is kirtan mein char pad mein Srila Prabhupada bole ki pura Vrindavan ka varnan hai isme. तो भक्तिविनोद ठाकुर का चित में सदैव व्रज भक्ति विलास होते हैं. हमारे चित में क्या है, हम यदि आत्म परीक्षा करेंगे, यदि हमारा अंतिम चित्त वृत्ति की परीक्षा करेंगे, तो हम क्या देखेंगे. इस प्रकार सदैव कृष्ण लीला विलास होते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं आपका मन में क्या होते हैं, परंतु स्वयं का दूषित मन की स्थिति देख के लज्जा लगता हूं. तो हमारी आशा है, गति है, लक्ष्य है कि भक्तिविनोद ठाकुर और सब पूर्वाचार्यों की कृपा से वो दिन आएगा जिसमें हम उन जैसे सदैव कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में स्मरण करेंगे. तो भक्तिविनोद ठाकुर हमको इस उपाय दिए थे उनका स्वरचित कीर्तन समूह हमको प्रदान करने से. तो हमको सरल और रसमय उपाय दिए थे जिससे हमारा दूषित चित्त का शोधन होगा. चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कीर्तनीय सदा हरि ही. तो वो कीर्तन का मुख्य रूप है महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे. महामंत्र भगवान कृष्ण ही है. जय नाम श्री कृष्ण भज निष्ठा करी और कृष्ण का मतलब केवल नाम नहीं है, रूप गुण लीला सब कुछ ही है, परंतु हमारा इस कनिष्ठ अवस्था में, साधना दशा में, हमारा साक्षात्कार अपक्व है, इसलिए नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनवान नाम नामिनो। कृष्ण नाम कितना महान है हमारा साक्षात्कार नहीं होते। नाम चिंतामणि कृष्णस, कृष्ण नाम चिंतामणि है, अर्थात कृष्ण नाम उच्चारण करने से हमारी सब इच्छाएं की पूर्ति हो सकती है। भगवान कृष्ण कल्प वृक्ष के समान है, आध्यात्मिक कल्प वृक्ष। तो भगवान श्री कृष्ण से भौतिक इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करना उचित नहीं। भक्तों भगवान श्री कृष्ण से सेवा का अवसर के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार भगवान का नाम कृष्ण नाम चिंतामणि है। ये भगवान का नाम जानने से पूर्ण ब्रज साक्षात का प्राप्त करना का उपाय का प्रकाश होता है। इस प्रकार कृष्ण नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य रस अर्थात शुद्ध रस, जड़ रस के अतीत चिन्मय चैतन्यमय रस का स्वरूप है कृष्ण। पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। हमको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि कृष्ण नाम अपूर्ण है। कृष्ण नाम गाने से, जपने से पूर्ण चिन्मय जगत का साक्षात्कार करना और उसमें प्रवेश करना होते हैं। भगवान कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण कौन है? द्विभुज मुरलीधर राधा रंजन, वो नाम वो ही कृष्ण है, वो रूप वो कृष्ण है और नाम वो भी कृष्ण है। कृष्ण पूर्ण शुद्ध है, कृष्ण नाम भी पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त, अर्थात कृष्ण नाम इस जड़ प्रकृति के तीन गुणों का परिणाम या उत्पादन नहीं है। ये कृष्ण नाम गोलोक जगत का वस्तु है। अभिनवान नाम नामिनो हो, कृष्ण का नाम कृष्ण से कृष्ण ही है, अभिन्न है। तो ऐसे इस विश्वास और इस तत्व ज्ञान युक्त होने से कृष्ण नाम तत्व से बारे में के बारे में जो ज्ञात है और पूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण नाम गाते हैं, वे तुरंत ही नाम कीर्तन का फल मिलते, वो फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो विशेषकर महामंत्र के द्वारा ये सब कुछ मिलते हैं और भक्तों जब शुद्ध भक्ति अवस्था में प्रतिष्ठित है तब उनका शुद्ध चित्त में भगवान कृष्ण का नाम गुण रूप लीला के बारे में बहुत शुद्ध स्मरण होते हैं और ये शुद्ध स्मरण की स्फूर्ति प्रकाशित होते हैं इस प्रकार कीर्तन लिखने में या कथा बोलने में या ग्रंथ लिखने में भक्तिविनोद ठाकुर बहुत बहुत कीर्तन जिसमें भगवान कृष्ण का नाम गुण रूप लीला का वर्णन और प्रशंसा है बहुत बहुत लिखी और बहुत पुस्तक भी लिखी। ये सबों में कृष्ण का गुणगान है और साथ में बहुत उपदेश भी है जिससे हम जो पतित है कृष्ण भक्ति से दूर है और बहुत बहुत भूल धारणाओं से विभ्रमित है हम भक्तिविनोद ठाकुर का निदर्शन से बहुत लाभवान हो सकते। ये भक्तिविनोद ठाकुर का नाम बोलता हूँ क्योंकि हम आज उनका एक कीर्तन यशोमती नंदन नाम कीर्तन गए थे तो भक्तिविनोद ठाकुर और सब आचार्यों इस प्रकार उनका शुद्ध चित्त से भगवान का कीर्तन करते हैं। आधुनिक युग में भक्तिविनोद ठाकुर का प्रतिनिधि और सब पूर्वाचार्यों के प्रधान प्रतिनिधि हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ये गोलोक वाणी लेके इस पृथ्वी में सरल अंग्रेजी भाषा में ये गोलोक कीर्तन किए थे। बहुत बहुत पुस्तकों में बहुत बहुत प्रवचनों में सब जो भक्तिविनोद ठाकुर हमको दिए थे सब जो रूप गोस्वामी हमको जो दिए थे सब जो भगवान कृष्ण स्वयं वेदवाणी के रूप में दिए थे श्रील प्रभुपाद उस समस्त वेदों और शुद्ध भक्तों आचार्यों की वाणी का सारांश हमको दिया थे। तो इस प्रकार हमारे आचार्यों बहुत कृपामय है उनका शुद्ध चित्त से सदैव कृष्ण और कृष्ण भक्ति कथा प्रवाहित होती है। और लोग जो बुद्धिमान है और भाग्यवान है तो भौतिक जड़ रसमय विषय के बारे में और सब कथा जो है तो वो सब सुनने के लिए और बोलने के लिए अनिच्छुक होते हैं और ज्यादा आग्रही होते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति कथा, वैकुंठ कथा बोलने के लिए। तो अभी हमारी अवस्था है कि हम भौतिक कथाओं से प्रभावित है। तो क्या हुआ, क्या हो रहा है दुनिया में, इसके बारे में हमारी रुचि है। तो वो रुचि का पोषण करने से फल होते है पुनर्जन्म करना। वो भौतिक विषय से रस स्वाद करने के लिए हम 84 लाख प्रकार के जीव जाति में जन्म लेते हैं। और जो रुचि मिलते हैं वैकुंठ कथा, गोलोक कथा के लिए, इस रुचि का पोषण करते हैं कृष्ण भक्ति साधना करने से। उनका फल है इस अस्थाई शरीर त्याग करने का समय, ऐसे शरीर मिलते हैं जो योग्य है कृष्ण सेवा के लिए। कृष्ण लीला में, कृष्ण के सानिध्य में चिन्मय रूप धारण करना, ये हमारा लक्ष्य है। इस भौतिक स्थूल शरीर अस्थाई है। भगवान कृष्ण का शरीर पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त सच्चिदानंद विग्रह है, जिसे हम निरंतर सदैव चिरकाल में भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकेंगे। इसलिए उन जैसे सच्चिदानंदमय विग्रह धारण करना चाहिए। तो वो संभव है यदि हम इस भौतिक दुर्भाग अवस्था में कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, ये दोनों के लिए, ये दोनों अभिन्न है, यदि हम अभ्यास करते कृष्ण कीर्तन और भौतिक विषयों, भौतिक व्यक्तियों का कीर्तन भूल करते हैं, तो हम अवसर मिलेंगे कृष्ण के पास जाना। तो इस मार्ग भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद और सब शुद्ध भक्तों हमको दिखाए हैं। तो अभी यदि हमारा भाग्य हो, आध्यात्मिक पुण्य हो, तो हम तीव्र रूप से, एकांत रूप से इस कृष्ण भक्ति पंथा ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न हो सकते है? मेरा परामर्श है तो श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें ध्यान से अध्ययन किसी, सभी प्रश्नों का वास्तव उत्तर मिलते है श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों में। बहु भक्तों की यही अनुभूति है कि उनका मन में कुछ संदेह है और श्रील प्रभुपाद का कोई भी पुस्तक ऐसे खुलते हैं और उस पन्ने में उस प्रश्न का पूर्ण उत्तर मिलते है। हरे कृष्ण।